Sziasztok! Új hét, új kezdet, gyakorlatilag fogalmazhatnánk így is. Újabb palackcset, bekészítve, ami kell. Én elmondom nektek, hogy miért olyan különleges ez. Most jöttünk vissza a hétvégéről, és hát egy ilyen, mondjuk, hogy egy elég józan hetet fogunk tartani, tudatosan. Mert amikor az ember bortúrázik, azt el tudjátok képzelni, hogy ez nem arról szól, hogy leülünk és különböző algebrai képleteket oldunk meg, hanem valami merőben más. Szia komédiás, meg hát sziasztok! Mesélni szeretnék nektek egy-két érdekességet, ami szerintem érdekes lehet azoknak, akik mondjuk könnyelműen bánnak a közelgő nyárral, vagy gondolnak a közelgő nyárra, de mindenféleképpen egy érdekes tapasztalás, és gondoltam, hogy ezt így megosztanám veletek. Nem titok, hogy sokszor azért nem találom magamban a kellő inspirációt egy-egy ilyen palackcsetnek a megtartására, mert nem érzem, hogy lenne olyan releváns gondolat, amiért úgy gondolom, hogy érdemes egy órát rám szentelni a drága időtökből, de úgy gondolom, hogy az, amiről most akarok veletek beszélni, az tipikusan ez, de legalábbis mindenféleképpen egy izgi téma. Na, következő történt. Képzeljétek el, úgy állt, hogy nagy nehezen összehoztuk, hogy ezen a hétvégén többet magunkkal el tudjunk menni a Eger mellé a Szépasszony völgyébe egy kicsit együtt lenni. Szűk baráti társaság, akit érdekelnek az erről készült képek, az Instagram felületünkön vagy a Facebook felületünkön láthatjátok is, hogy ez hogy nézett ki. Tök jól el volt tervezve, hogy pénteken akkor összerakjuk a dolgokat, felkerekedünk és akkor elmegyünk. Ez állt is, készültünk, úgy volt, hogy péntek délelőtt akkor a lovak közé csapunk, tehát akkor, mint rendesen, csütörtökön bevásárolunk mindenféle, amit ilyenkor kell, kaja, pia, tudjátok. És egy marha érdekes tapasztalás lettem gazdagabb, ugyanis az történt, hogy elmentünk ide az Új Buda központnál a Tescóba, és leparkoltunk, bementünk a boltba, és elkezdtünk vásárolgatni, és azt kezdtem érezni, hogy az egyik ilyen sornál, egyik ilyen sor előtt úgy éreztem, hogy valami úgy nincs rendben, hogy valami úgy fura. Ez úgy kell elképzelni, biztos éreztetek már hasonlót, hogy fú, most enni kéne, mit tudom én, valamit, mert úgy most tényleg is szükség lenne rá. Nálam most ez volt, ott éreztem, hogy csokit nagyon kéne ennemként, hogyha kijutottunk a kasszán túlra, mert most ugye a szervezetem ezt igényli. Ez nem az, hogy édesség, hanem tényleg talán van az, hogy cukrom esett le. Menjünk, orientálódjunk akkor a pénztárgépek felé. Oké. Okay. Útközben lekaptam két teljesen mindegy micsodát, és akkor mentünk szépen tovább. Mire elértünk a sor közepére, addigra, tehát tudjátok mekkora egy Tesco, tehát ez nem egy nagy távolság, mire elértünk a sor közepére, addigra már ilyen képkiesések voltak nálam, tehát ilyen, hogy mit tudom, forgolódsz jobbra-balra, akkor mit tudom, közbenső képek eltűnnek, enyhe szédülés, stb. Tehát nem az volt az ijesztő egyébként, hogy ilyeneket nem olvastam mondjuk szakirodalomban, hanem hogy baromi gyorsan ment le. És mire eljutottam a sor végéhez, a kassa elé, addig már konkrétan az volt, hogy így nem tudtam, hogy hol vagyok. Tehát olyan szintű szédülés tört rám, hogy nem tudtam konkrétan, hogy ebben a percben hol vagyok, és kurvára megijedtem, mert így magamnál voltam annyira, hogy nekem így bevillant például a Bruce Willis esete az afágiával, aki valami hasonlókat mondotta az egyik forgatáson, hogy hol vagyok, meg ilyesmi, és hiába volt nagyjából képben az ember, vagy én legalábbis azzal, hogy nem ilyen spi problémám van valószínűleg, de az ezzel együtt kurvára megijedtem, mert nem szokott ilyen történni, és lényeg az volt, hogy ott le is ültettek, hogy akkor ne álljak, na, hogy leültem, hogy össze is estem. És azt mondom, hogy ez lement annyi idő alatt, ahogy végigmentem a Tesco-nál egy soron. Tehát még sajnálom, hogy 100 méterről beszélünk, de talán még 50-ről se. Tehát ez egy borzasztó gyors lefolyású dolog volt. És ott ültem lent, a földön kamilláztam jobbra-balra, szegény Adri tiszta pánikban volt. Én meg nem tudtam, hogy mi az Úristen történik velem, és ott érkezett el egy nagyon érdekes tapasztalás, hogy képzeljétek el, hogy Oda jöttek körbe emberek, és segíteni akartak. Kérdezgették, hogy jól vagyok-e, hoztak széket, leültettek. Egy kazal olyan sztereotípia, ami bennem is, magyarok vagyunk, negatívak vagyunk, de egy kazal olyan impulzus ért hirtelen, olyan törődés, amit én nem hittem, hogy ma még benne van az emberekben. Te konkrétan ilyen filantróp érzeteket, érzelmeket kezdett felszabadítani bennem. Nyilván ott nem ott helyben, hanem utólag. Ott csak zavarban voltam, hogy érzetre a fél Tesco-t van körülöttem, és azt nézik, hogy most mi van. Meg utólag mondtam Adrinak is, hogy milyenek az emberek, milyen előítéletesek tudnak lenni, vagy legalábbis én, de tehát ezt láttam volna valakinél, hogy ki van dőlve a padlón, és nem bírja összeszedni magát, és néz körbe, és látványosan nem tudja, hogy hol van, mert érzett nagyjából 20 másodpercenként elkapja az érzés, hogy nem tudja, mit keres itt. Arra biztos azt mondtam volna, hogy vagy drogos, vagy bevarrúgva, mint az albán szamár. Kurva szar érzés volt, senkinek nem kívánom. És egyrészt az egyik ottani vásárló volt, aki kihívta a mentőket, és itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy megköszönjem a Tesco dolgozóinak, már csak azért is, mert az egyikük az, tudom, hogy nézi a tartalmainkat, nagyon aranyos volt. És tényleg, amit lehetett, próbáltak segíteni, tudják, vannak minden Tesco-ban, minden nagy bevásárlóközpontban van egy ilyen magára hagyott kerekes szék, ilyen görgős szék, tudjátok, tehát ami ilyen levitézlet valami, és mindig van egy plusz egyedik valahol beállítva a sarokba. És kezdek rájönni nagyjából, hogy miért, na, egy olyanra ültettek le, és hoztak vizet, soron kívül tudtuk rendezni a bevásárlást, segítettek, hogy ki tudjak menni friss levegőre, meg kint le tudjak ülni. Hogyha az volt, hogy próbáljak megtenni mondjuk 10 lépést jobbra, 10 lépést balra, akkor ott voltak, támogattak, úgy a biztonsági őr, mint a személyzetnek több tagja, úgyhogy nem tudok egyszerűen csak szuperlatívuszokban beszélni. Olyan fura, hogy ezzel kapcsolatban kell, hogy erről beszélni, egy felvillanyozó élmény volt az, amin ott akkor átmentem, és egyúttal egy rettentően óvaintő dolog, hogy velem, akivel egyébként ilyen soha büdös életben nem fordult elő, hogy kurvára oda kell figyelni arra, hogy az ember miből és mennyit vesz magához folyadékot és ételt, mert ez tényleg senkinek nem kívánom, ez katasztrofálisan rossz volt. Nyilván ugye ebből jött a folytatás, hogy kocsiban nem ülhetek, mert ilyen állapotban nem vezethetek haza, és akkor le kellett logisztikázni, hogy jó, akkor ott marad a kocsi a Tesco parkolóban, és akkor másnap valahogy el kéne hozni, úgy másnap, hogy aznap már utaznunk kéne Egerbe. Tehát egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, de azért, hogy hozzátennék még egy érdekes tapasztalást, ugyanis mondtam nektek, hogy kihívlet hívva a mentő. Azért ezt is úgy hozzátenném a tapasztalások sorára, mert nagyon remélem, hogy az egészségügyből is nézi valaki ezt az adást, és nyilván nem nekik van címezve, de nagyon örülnék, hogyha rendszeren belül ennek valahogyan híre menne. Ugyanis az, hogy velem nem történt semmi komolyabb probléma aznap, na ahhoz az egészségügynek az égvilágon semmi köze nem volt. Az, hogy tényleg nem volt gond, az merőmázli volt, tehát hogy nem mondjuk szívrohamom volt, vagy nem valami súlyosabb dolog, az a szerencsének volt betudható, az meg, hogy ezt az állapotot valahogy tudtuk kezelni, az annak volt betudható, hogy a Tesco ott lévő munkatársai, meg ezek a kedves vásárlók nem hagytak magamra. De ha merőben nettó az egészségügyön múlt volna, akkor tőlük ott dögölhettem volna meg. A következő történt. Onnantól, hogy én összeestem, volt egy úr velem szemben, aki kihívta a mentőket, elkérte a nevemet, bemondta, mondjuk rosszul, de ez nem számít, nagyjából tudom, hogy hol szokták elütni, de nem ez a lényeg, bemondták, hogy ebbe a Tesco-ba hogy küldjenek egy autót. Fontos, hogy csak a 11. kerületben, ahol történt ez az egész, hát két kórház minimum van. A két kórház biztos, hogy van. Írd és mond, egy órán keresztül nem ért ki a mentő. Egy órán keresztül. A tárgykerületbe. Úgyhogy abból a kerületből hívták a mentőt. És egyébként, aki még nem tudja elképzelni a léptéket, tehát konkrétan a Tesco-tól 5 percre van a kórház. És nem tudtak küldeni semmit, mert hogy nem volt autó egy órán keresztül. Mindenki vonja le a vonatkozó következtetést magában. Én meg valamiért nem kapcsoltam ki a Stream Raiders-t. Mindegy, azt most ne vegyétek aktuálisnak. De konkrétan ott voltunk, és a Tesco dolgozóival felváltva dühöngtünk azon, hogy hol a francban van ilyenkor a szakember, ami a szolgáltatásért, amiért egyébként fizet az ember. Tehát ilyen, nem tudom reálisan elképzelni, hogy most ez tényleg egy, hogy tényleg nincsen szabad autó az egészségügynek, mondjuk egy órán keresztül az abba a kerületbe 5 perccel odébbról el lehetne hozzá, 5 perc alatt konkrétan busszal odaérne a mentő. Úgyhogy ez egy egészen elképesztő dolog volt. A másik pedig, hogy ezen egyébként már átestünk egyszer, amikor a mentő az nem jött ki, akkor másokból, akkor úgy voltunk vele, hogy jó, akkor már rutin megvan, tudjuk, akkor a taxit kell hívni. Nálunk az működött akkor, amikor a Epe hólyagommal vittek műteni. Felhívtuk a... Nem mondom ki a nevüket, maradjunk a kettes után 6x1 szolgáltatásnál. Felhívtuk őket, hogy ugyan legyenek már szívesek küldeni egy autót a szóban forgó helységhez, vagy a Tesco-hoz. Mert ha már nem jön ki a mentő, és egyébként már kezdek kicsit jobban lenni, akkor már szeretnék hazamenni, és úgy otthon lenni. Ha másért nem, akkor azért ne rohadjon meg a kaja, amit vásároltunk. És mondták, hogy jó, hát akkor majd hamarosan tájékoztat minket a sofőr SMS-ben, mikor várható, mint rendesen. De az a hamarosan, az így 5 perc volt, ami kimondva nem tűnik soknak, de amikor az ember vár, akkor kurva sok tud lenni. És jött az SMS, hogy hát nincs szabad autó csütörtök délután. Sok minden történhet, de el tudom fogadni azt, hogy mondjuk az ember ellen hirtelen az ég és a föld összeeskütik, meg nem tudom én mi, de azért kicsit fura, hogy vagy az van, hogy a kerület fekete lyukában vagyunk, ahova semmi nem ér el, és semmi nem jön ki, és semmit nem akar csinálni, de azért úgy elképzelem azt a helyzetet, hogyha ezen a szerencsétlen fekvésű helyen, és most azért próbálok szarkasztikus lenni, tehát ezen a szerencsétlen fekvésű helyen valaki az enyémnél sokkal komolyabb problémával esik össze, az gyakorlatilag így elkönyvelheti magában, hogy ott fog maradni. Ez szörnyű, ez konkrétan, ez tragédia. És gondolkodtunk azon Adrival, hogy mit kéne ezzel csinálni, mert számtalan egy alternatíva egyébként létezik. Nem tudom, azok egészen pontosan hogyan működnek, de amikor tényleg szükség van, akkor gondolom, el tudjátok képzelni, hogy semmi se drága. Tehát amikor, mit tudom, a szeretteitek élete múlik azon, legyenek azok, mit tudom én, a szülők, vagy a leendő gyerekeitek, vagy a kedves párotok, akkor nem szarozol, hanem az a fontos, hogy meg tudjad menteni. És ilyenkor, igen, szóba került az, hogy valamelyik mondjuk magánkórháza, vagy bármi ilyesmivel fölvenni a kapcsolatot, mert lehet, hogy sokba kerül, és nem flexelésről beszélek, de lehet, hogy sokba kerül, de akkor, amikor szükség lesz rá, akkor ne bazírozzon senki a megértésemre, mert én megértem, hogy a mentősök is le vannak terhelve, én értem, hogy nincsen autó, én értem, hogy mindenkinek szar, én értem, hogy a diszpécsert nem fizetik meg, én mindent elhiszek, és mindent megértek. Egészen addig a bizonyos pontig, amikor nem azt mondom, hogy most viszont kurvára jó lenne, hogyha csinálnának valamit. És tudom, hogy nem az egyénen múlik. És megint ott vagyok, hogy megint próbálok megértő lenni úgy, hogy egy olyan helyzetben kellene megértőnek lennem, amikor konkrétan valakinek az élete lehet a tét. Akkor legyek megértő. Tehát ez olyan kibaszott probléma ebben az országban, hogy emellett olyan mérhetetlenül eltörpül nagyon-nagyon sok minden. És biztos, hogy azért van ez, mert hogy azért látom így, mert most átmentem ezen, és volt szerencsém ezt így átélni. De ez tényleg döbbenet volt. Mondjuk ez is érdekes, hogy nem mindegy. És mondom nem, mégsem nem is az, hogy mit a 3 megyével odébbról nem jöttek ki, hanem a konkrét kerületről. És oké, hogy Budapest legnagyobb kerületéről beszélünk a 11-jel, de egy 5 perces távolságot ez sem magyaráz meg szerintem. Mindegy. Ezt lehet, hogy ezt... Lehet, hogy nem itt kéne okvetlenül megbeszélni, de érintettünk ennél már érzékenyebb témákat is, úgy érzem itt a beszélgetések során. Na mindegy, csak hogy tudjátok, hogy jól vagyok. Nincsen semmi baj. Azóta embertelen mennyiségű folyadékot fogyasztunk, főleg hétvégén. Az jól sikerült, de tudjátok arról, hogy most már nem csak anekdota szintjén tapasztalom azt, hogy vannak elég komoly problémák. Ez azért érdekes, mert nagyon érdekelne, hogy ti például tapasztaltatok-e hasonlót, nem elmondásokból, meg nem, mit tudom én, szomszédoktól, meg végképp nem a hírekből, hanem hogy ti is tapasztaltatok-e mondjuk már olyat, hogy egyszerűen képtelenség, és egyébként már voltak ilyen vészjelző dolgok, tehát mondjuk az, hogy a körzeti orvos itt a környéken nálunk, nem akarok konkrétabbakat mondani, de azért ez egy elég érdekes volt, hogy mindenestől, úgy, ahogy volt cakpak, kidőlt mindenki. Mert meg Covid volt, és nem volt bent egy teremtett lélek sem. Ez is érdekes volt, ott fejtegették, hogy huppanjak be akkor taxiba, menjek haza, és ott biztos, hogy van a kórház, a rendelőben, a házi orvosnál valamilyen ügyelet. Na mondanom csak el, hogy így, még nem próbáltam ezt a dolgot élesben, gondoltam, hogy akkor így rápróbálok, megnézem. Hívtam őket vonalasan, szerintetek felvették? Ezt a gondolatot, amit most így felvetettem, ezt úgy emészgessétek magatokban, gondoljátok végig, és úgy vetítsétek rá sok mindenre, amit mondjuk az ember tapasztalít jobbra-balra. Szerintem érdekes keresztmetszetet lehetne ebből levonni. Ja, igen, embóliám is lehetett volna, sok minden nem lehetett volna. Hál' Istennek az megnyugtatott, hogy mivel a karom nem zsibbad, hogy valószínűleg nem szívroham. Jó eséllyel nem szívroham. Úgyhogy az nem, csak ugye ettől még nem vagyok beljebb azzal, hogy mi lehetett. Mondjuk jó is, hogy ez most felmerül, mert a héten ennek utána kéne mennem. Na mindegy. De ami viszont történt, az az, amit egy minisztrók. A mentés irányítónak el kell tudni dönteni a beteg állapotáról, hogy milyen szintű ellátást igényel. Még ezt meg nem tudom, tehát nem tudom, hogy ott az úr miket mondott be a telefonba, de mivel Adri elmondása alapján tudom, hogy ő arra tippelt, hogy szívroham. Én nem voltam abban az állapotban, hogy felfogjam, hogy mit mond. Lehetséges, hogy ezt is diktálta be a diszpécsernek, hogy körülbelül ilyen problémák vannak. Na most, hogyha ezt egyébként szívrohamként adták le a mentőknek, akkor meg végképp érdekes, hogy egy órán belül nem érkeztek meg. Tehát az egy órán belül egy szívrohamnál elég sok minden el tud dőlni. Mondom ezt úgy, hogy nem vagyok egészségügyi szakember. Zsolti mondja, hogy most jöttem, hogy jól vagy, igen, köszönöm, jól vagyok. Most nem lehet fogva, de nem lehet, hogy az a baj, hogy az emberek akkor sírnak a rendszer hibái miatt, amikor szükség lenne rá. Bezzeg, amikor nem kell senkinek, nem fáj. Nagyon ezt érzem az ország mentalitásán. Ennyire negatív hatása volt, nem a krótiszkor. Ebben van valami, tehát nyilván az egészségügy az egy olyan, az egészségbiztosítás az egy olyan pénz, ami akkor hasznosul, ha baj van. Ha nincs baj, akkor kidobott pénznek éli meg az ember. És szükségszerűen így van. Tehát értitek pontosan, hogy miről beszélek. Na most éppen ezért, amikor azt mondják, hogy baj van az egészségügyben, de te nem tapasztalod ezeket a dolgokat, mert szerencsére nem szorultál rá, akkor nem érzed, hogy ez egy ilyen prioritás probléma lenne, hiszen elkerültek téged azok a gondok, amik ezt igazolni vagy cáfolni tudnák. Amikor bekerülsz a rendszerbe, és akkor csőstől látod azokat a problémákat, amikről mások beszélnek, az, na akkor nyer igazolást nagyon sok minden. Tehát ez kicsit, abban a szempontból, értem, amit mondasz, és én egyet is értek ezzel, viszont ezt nem hánytorgatnám fel a társadalmi problémának, mert ez nem egészen olyan, mint az, hogy mondjuk elfogyott a sajt mondjuk az összes boltnak a polcára, vagy mondok még kézenfekvőbb, hogy elhordták a lisztet meg a cukrot, mert azt tudod a bőrödön érezni akár egy hétről hétre, hogy nem jutsz hozzá mondjuk alapvető élelmiszerekhez. Az bekéreckedik a mindennapi valóságodba. Az egészségügyi probléma szerencsés esetben akár évekig elkerül, hogy milyen állapotok vannak az egészségügyben. Úgyhogy éppen ezért nem is lehet szerintem az emberektől elvárni azt a fajta realitás érzéket, hogy mi van ott bent, és ráadásul mivel szerencsés esetben az ember ritkán jár egészségügybe, még akkor is, hogyha megy időről időre, de akkor is olyan ritkán, nem biztos, hogy meg tudja különböztetni azt, hogy mi mondjuk egy nővérnek a feladata, és mi mondjuk egy orvosnak a feladata. Mert ha egész életedben háromszor vagy mondjuk egészségügyi intézményben, akkor nem biztos, hogy ezt tudnod kell. Miért kéne tudnod? Majd hát abban a három alkalomban, vagy valahogyan eligazítanak jobbra-balra. Most azért nem fogod külön megtanulni, hogy mi történik ott. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehet ennek egy ilyen értelmezése is, és megint azt érzem, hogy mentegetem azt a rendszert, amit egyébként pont a helyzetemből kiindulva ostoroznom kéne, ahol érek. De mégsem tudom megtenni, mert én sem vagyok egy túl gyakori kórházjáró, bár az utóbbi pár évben azért most már szinte évente megfordulok a betegellátó rendszernek a kebelén. Nem ez volt a világ legszórakoztatóbb pillanata. Nagyon kedvesek vagytok egyébként. Nekem az állami egészségügyben csak a fogászattal van tapasztalatom. Első alkalom után úgy voltam, hogy inkább fizetem az árat, pedig csak sima tömés volt. Igen. Tessék a reflektor alatt is kevesebb energiaitalt kortyolgatni, helyette vizet nagy napi liter mennyiségben. Ezt már egy ideje próbáljuk egyébként Balázsra átállítani saját magunkat, csak elég nehéz ebben meghozni a kritikus döntést, amikor 5 órán keresztül nyomjuk nektek a vakert, és valahogyan pörgetnünk kell magunkat, hogy ne lankadjunk. Bár hozzátenném, most azt még beiktatnám ebbe az egészbe, hogy hétvégén ott voltunk, mondom, a Szépasszony völgyébe, és fú, gyerekek, hadd lelkesedjek. Én úgy gondolom, semmi nem csak úgy gondolom, én ezt tapasztalom, hogy Magyarországon, nem tudom, ti is észrevettétek, hogy iszonyatosan polarizált kommunikáció zajlik mindenben. Szélső értékek vitatkoznak egymással. Egyébként ez máshol is így van. És mondok egy példát. Az van most a hazai turisztikának a homlokterében, hogy a Balaton milyen kurva drága lett. És annyira súlykolva van ez, hogy az emberben szépen lassan az csapódik le, hogy egyébként minden drágult. És minden olyan drága, mint a Balatonnál. És gyakorlatilag a Balatonnal van azonosítva a teljes hazai turisztikai szektor. És amikor az az élményed, hogy mondjuk lassan ott tartasz, hogy ha a Balatonnál 1000 forint egy sajtos lángos. 1000 forint? Most azzal triggerelik az embereket? 1000 forint, ugye? 1000, 1002? Valahogy így. Tehát az 1000 forintos sajtos lángossal triggerelik az embereket, akkor azért úgy elképzeled magad, hogy úristen, hogyha ilyen drága lett a lángos, akkor mennyibe kerülhet az egri borvidéken egy pohár bor? Hát ingünk atyánk rámegy, Mari. Hát hogy fogunk így elmenni egy körbe hétvégét csapni-e? És igen, ez is szépen lassan így halmozódik az emberben, és mi is ezzel a nyaralás tudattal vágtunk neki Egernek. Egyébként van itt közületek olyan, aki az egri térségből nézi ezt az adást, tehát mondjuk ilyen noszvaj, meg ilyesmi szórással. Amíg ezt elmondjátok, addig én ezt így még hozzádomom, hogy 1400 forint a lángos Balatonon, és csávó erre tesz, hogy ez még drágulni fog. Az fasza. Majd erre is mondok egy érdekes elméletet. Jó. Ó! Nem tudom kimondani a nevedet, Speropex, ő egri. Na szia, ott voltunk a földeden, ott tapostuk a földet. Na mindegy, lényeg az, hogy szia csarnota, na akkor vannak. Na és a lényeg az volt, hogy elmentünk oda, és én nagyon szeretem a borokat, mert gyakorlatilag csak bort iszom, sört, meg rövidet már abszolút nem, és ott néztünk szét, és meg kell mondjam, hogy egyébként szerintem a Szépasszony völgye egyáltalán nem drága. De azért ezt gyorsan hozzáteszem, mielőtt még gyorsan triggerelődni fog valahol valaki, tehát nem azt mondom, hogy ez az a fajta élmény, amit az ember mondjuk minden nap megenged magának, vagy minden héten megenged magának. Nyilván nem erről van szó. De ahhoz képest, hogy mégiscsak a hazai borászatnak az egyik krédójában voltunk. Egy idegenforgalmi látványosságon, tényleg busszal hordják az embereket jobbra-balra. És egyébként meg az volt a mi emlékezetünkben is, hogy drágul a Balaton, és tényleg ezeket az árakat hallott folyamatosan, akkor úgy voltunk felkészülve, hogy hát akkor egy-két helyre beülünk, egy-két bortípust megkóstolunk, aztán Kongó pénztárcával majd visszasonfordálunk a szállásunkra, aztán majd jól érezzük magunkat. És ehhez képest, fontos, ehhez képest én azt kell, hogy mondjam, hogy így kellemesen csalódtam. Tehát most mit mondjak nektek, mondok egy példát. 4 üveg borra, jól emlékszem, tehát 4 üveg borra jöttünk el, amit vettünk is, az helyi termelés volt, és 4 üveg borért fizettünk 10 000 forintot, Úgy, hogyha mondjuk akarsz venni egy üveg napbort, azt pont a Tesco-ban láttam, akkor én magamnál voltam, ha akarsz venni egy üveg napbort, az mondjuk 3500 vagy 4000 forint. Tehát, hogyha ebből indulsz ki, akkor mondom, ez nem a ígyunk valamit és leveszek valamit a polcról. Tehát ez a legjobb hasonlat, ez nem olyan, hogy leveszed a polcról, de egy különleges élményre vágysz, akkor igazából nincsen túllőve. Egy normális minőségű hazai kézműves bor, hogy fogalmazhatunk így, az is ilyen 2-3 ezer forint környékén van, tehát mondom, ahhoz képest ez nem volt szerintem annyira vészes. Na mindegy, ezt így még függelékként hozzá akartam csapni ezekhez a dolgokhoz. Úgyhogy, és a másikra mondani akartam a Balcsival kapcsolatban, hogy volt ezzel a drágulással kapcsolatban egy nagyon érdekes okfejtés, amit most így bedobok nektek, aztán majd vagy viszitek hírét, vagy nem, egyébként teljesen rajtatok el, nyilván, hogy egyébként az egész balatoni drágulás, amiről most itt beszélünk, az ennek van egy reális alapja is. Tehát, hogyha túlendülünk most a személyes élményen, hogy a magyar tenger, meg hogy nekünk mindig az volt az élmény, hogy nyáron kikúrjuk magunkat a balatoni plázsra, ott a hek, ott a lángos, és nézünk ki a fejünkből. Ez az a nyaralás, amit normál esetben azért a magyar munkás réteg is meg tudott engedni magának, legalábbis még a régi időkben ez így volt. Na most csak hogy közben a Balaton is kikerült a szabad piacra. És a balatoni térséget már nagyon-nagyon régóta nem a magyar vendég tartja el, hanem leginkább a német. És innentől kezdve a Balaton, így kollektíve, valószínűleg rájött arra, hogy ha ő versenyezni akar, akkor neki nem a magyar tárcákért kell versenyeznie, hanem leginkább a német pénztárcáért. A németnek pedig ez az ár még mindig bőven jó. Hozzáteszem, egyébként baráttól is hallottam, és utána láttam az Indexen is, hogy jelenleg ott tartunk, hogy olyan brutális drágulás megy végbe a térségen több helyen, tehát ez nem balatoni sajátosság. A horvát tengerpart az jelenleg egyébként drágább, mint ugyanabból a pénzből kimenni például Portugáliába. És ezt olvastam az Indexen konkrétan ezt a cikket, viszont előtte egy héttel hallottam egy barátomtól is. Ugyanezt, hogy a család akart menni, és pellengére állítottak, és azt mondták, hogy jobban megéri Portugália. Tehát ez a karé, ez úgy néz ki, hogy így öntudatára ébredt. Sajnos másodrendű fogyasztó réteg vagyunk. Ez van. Remélem, sikerült mindenképpen beleállítanom az ideget. Nagyon gyorsan le tudott csusszanni 70 ezer forint pár óra alatt, ha nagyban játszotok. Annyira azért nincsen nagy húzatunk, hála Istennek. Heg mondja, hogy háj, elpillettél a Tesco-ban, egyszer én is összezuhantam pont egy Tesco-ban, ami amúgy poén volt, hogy senki nem jut oda segíteni. Az igen. Az igen. Na hát akkor te pont a másik oldalát tapasztaltad meg ennek az egésznek. És akkor az hogy oldódott meg végül? Azt mindenképpen válaszold meg, megkérlek, mert ez is egy érdekes tapasztalat. Törkis, hogy mondja, ez is igaz a Balatonról, Fokon élek, gondolom Siófokon. És az utóbbi 2-3 évben nem a németek jönnek, hanem rengeteg szlovák, orosz, cseh és magyarok bizony új, és magyarok bizony újgurok. Viszont mi? Ja, viszont gondolom, ez folytatva lesz majd. Feleségem hajnalban ment ki Milánóba barátnőjével, éjjel jön haza, egy napos kirándulás, 12 ezer forint a repülőjegy, annyiból nem vezetek le a Balatonra. Azt a kurva. Ezt hallottad? Ez nagyon durva. Ungurok. Oké. Okay. Portugáliában nagyobb a depresszió jelenleg, mint Magyarországon, ami meglepő, mert itt kimagasló, nem csak a térségben. Igen, azt hallottam, hogy általában mi lettünk, elvittük ezt az aranyserleget, hogy mi vagyunk a legdepressziósabb nép most, vagy az egész világon, vagy Európában, de egyikre se lennék különösebben büszke. De Hallottam, hogy van egy ilyen kétes sikerünk a világban. Elég elkeserítő. De egyébként, hát ezt is lehetne hosszasan elemezni, hogy ez miért lehetséges. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy az emberek egy kicsit, kicsit többet foglalkoznának saját magukkal, és kevesebbet azzal, hogy milyen van a szomszédjuknak, meg milyen van a másiknak, sokkal boldogabb életük lenne. Ebben szinte teljesen biztos vagyok. Én mondom, most így azt vettem saját magamon észre, hogy ugye amióta volt a választások, azóta én kitaláltam, fejembe vettem, hogy kivonulok a napi politikából, a hazai napi politikából, mert így nem, egyrészt meddőnek érzem, másrészt csak felhúzom magam vele. És ettől az apró lépéstől, ami egyébként nem tűnik egy nagy megfejtésnek, de ettől az apró lépéstől annyival jobban érzem magam, ami tök hülyén hangzik, mert pont most estem össze a Tesco-ban, de mégis annyival jobb lett a mindennapi közérzetem, hogy már csak ezért megérte, úgy gondolom. Levi mondja, hogy nekem testvérem ment Ciprusra 7000-es repjeggyel pár héttel ezelőtt. Igen, nyilván az is fontos, hogy milyen korán foglalod le a repülőjegyet. Tehát, hogyha megvan mondjuk már egy évre előre, akkor ilyen nagyon potom pénzekért lehet itt röpködni az Európai Unión belül, meg akár térségben is bárhova. De nyilván ez hirtelen megugrik, hogyha az utolsó percben jössz rá. Bár akkor is egyébként bele lehet nyúlni tuti dolgokba. Én pont azt néztem, hogy már mondtam nektek, nekem egy nagy vágyam kint tölteni egy hosszabb időt az Egyesült Államokban. Valószínűleg egyébként nem a távolság, meg nem a program, vagy a közbiztonság fogja elsőként kikezdeni az idegeimet, hanem a gasztronómia. És ezt mondtam is talán nektek, hogy így kurva jó mondjuk azt mondani saját magamról, hogy én nem vagyok egy különösebben nagy gurman. De egy olyan térségben ezt mondani, ahol bárhova nézek, azért itt nagyon finom kajákat találni. Tehát könnyű nem gurmannak mondanom magam mondjuk a magyar konyha mellett, ami szerintem az egyik legváltozatosabb és legfinomabb az egész világon. Ennyi patriót érzemet engedjetek meg nekem, hogy a magyar konyha szerintem így világbajnok. De egyébként amerikai léptékkel karnyújtást nyitja, itt van tőlünk az olasz konyha, itt van nálunk a úgynevezett német konyha, de a szlovák térségben is vannak fantasztikus kaják, itt vannak a görögök, és ebben a térségben azt mondja, hogy hát én egyébként nem vagyok egy különösebben nagy ételszomelié, fogalmazom mondjuk így, nem tudom, létezik ez a kifejezés, hanem akkor most ezt létrehoztam. És ezzel kimenni mondjuk az amerikaiakhoz, és ott mondjuk szembesülni a hamburger, pizza, mexikói kaja, édes hármassal, nem biztos, hogy mondjuk ez egy hetekig fenntartható dolog lenne, nyilván most sztereotípiákra építek, csak így látom magamon, hogy így a hozzám eljutó információk alapján, hogy hol van a battle-nek ebben a kiutazásban, de lényeg, amit mondani akartam, hogy nézegettem, hogy hogyan lehetne oda kijutni, repjegy oda-vissza. És egyébként meg lehet oldani a lista árhoz, meg a kínálkozó lehetőségekhez képest lényegesen olcsóbban is. Hát de akkor valami egy ilyen 5 napig mész. És így elmész Helsinkibe, onnan elmész mondjuk Bergenbe, onnan Londonba, onnan Párizsba, onnan Madridba, meg mit tenni, és nézd, mi van az, mert tehát így 3 napig fogok utazni, és még el se hagytam Európát. Mi ez? Úgyhogy vannak ilyen megoldások is. Nyilván ki kell fogni ezt a jó repjegyet, de igen, visszatérve erre, hogy igen, 7000 forint az abszolút Ciprusra az atombaráti. Van olyan bevásárlásunk, amit nem úszunk meg ennyiből. Tehát ez abszolút teljesen rendben van. Vizel volt, és nem egymás mellé szólt a jegye. A ciprusig ki lehet bírni. Szerintem az sokkal rosszabb, hogyha bömbölő gyereket vagy egy hisztériás utast fogsz ki egy repülőn, az borzasztó lehet. Egyébként vannak még ezek a légiutas kísérők, vagy ezek a repülődetektívek, vagy biztonsági emberek, nem tudom, amik tudod, tudjátok, akik ilyen áruhában, vagy civil ruhában vannak, és ha bármi probléma van, akkor intézkednek, ez még működik? Ez minden járaton van? Mert hogy indokolt le, légimarsal, igen, hogy ez létezik-e Európában is, vagy mondjuk ez csak Amerikában volt, vagy itt Európában is divat, úgymond. Melyiket indokolt lenne, csak nem tudom, hogy van-e. Fábri is megmondta, hogy nagyon nem kellene ennyit foglalkozni a politikával, úgyse mi irányítunk, csak a látszata van meg, élni kell, ennyi. Ja, ez teljesen, teljesen egyetértek vele. Ja, Istenem, kapszlok, bazna. Régen biztos volt, akkor régi marsalnak hívták. Istenem, nem tudunk róla, mert álcázva van. Légi marsal van magyar repülőkön is szeptember 11 óta. Wow, na, azt nem tudtam. Ezt sem tudtam. Mindig tanulok valamit. Köszönöm szépen. Pláne, hogyha ez így van. Jó dolog ezekkel egyébként képben lenni, mert nyilván az ember nagyon magabiztossággal száll fel ilyenkor. Hogyha tudom, hogy van egyébként egy ilyen ember is ott. Aztán tudod, az is olyan lesz, mint a magyar mentős, tudod, hogyha gond van a gép elején, akkor mire odaér, addigra már leszállt a repülő. Gonosz vagyok. De ebbe az adásba engedjétek meg nekem, hogy gonosz legyek. Meg egy ilyen tapasztalás után hadd legyek gonosz. Tehát, hogyha érted, mondjuk tegyük fel, mi legyen a munkám. Pff. Legyen már egy munkám. Milyen szakmát üzzek, Adria, példakedvéért? A példakedvéért milyen szakmát üzzek? Mikor? Tök minden. Jó, mondjuk legyek mondjuk kőműves. Tehát, hogyha mondjuk én kőműves vagyok, és megbíznak azzal, hogy oldjam már meg egy lakásnak az interiőrjét mondjuk egy hónapon belül, és így nem egy hónapon belül, három hónapon belül sem tudok felmutatni semmilyen felmutatható eredményt, azt ugyan toleráljam már, hogy legalább addig, amíg ott vagyok, hadd röhögjön ki egyrészt a tulaj, vagy küldjön el a picsába, vagy bármi ilyesmi. Oké, ne kergessen utána, mit tudom én, 8 hónapig, meg nem tudom én micsoda, de akkor szerintem az teljesen jogos, hogy valaki mondjuk fel van indulva. Részecske fizikus, meg jövők után. Kazán Kovács nőgyógyász kombó. Na, kőműves Démióval beletalált a életmód tanácsadó. Na, az nálam biztos nem működne, mert az én életmódom az kurva káros. Ez volt egyébként egy elméletem, hogy ez mennyire nevetséges, hogy ugye káros életmód, és mostanában, hogyha ez szóba kerül, akkor nagyon nehéz megkerülni a Johnny Depp Amber Heard balhét, és pont lent jutott eszembe a Szépasszony völgyben, hogy milyen torz a világ, nem? Hogy itt van Johnny Depp, iszik, drogozik, balhézik a nőjével, oké, nem azokat csinálja a jelek szerint, amivel megvádolták, de nem ő a mintaférj és mintaapa, gondolom ebben egyetértünk. 25 évvel ezelőtt erre azt mondták, hogy rock and roll. 2022-ben elítélendő, elfordítjuk az arcunkat, és a csávó az meg ugyanazt csinálja. Ő nem tagadta meg magát, neki ez az életmódja, ő ilyen, és a társadalom fordult egy ekkorát. És ez a wow. Mondom ezt úgy, hogy most egyiket sem akarom legitimizálni, tehát mielőtt még lenne majd valaki, aki ezt akarja kikerekíteni ebből az egészből. Egyébként ezeket a gondolatmeneteket sem értem. Erre lehet, hogy fogok egy külön önálló palackcsetet alapozni valamikor a jövőben, hogy ezek az emberek hogyan gondolkodnak, akik mondjuk meghallgatnak egy beszédet, vagy egy beszélgetést, egy csetet, egy podcastet, vagy akármit, és szerintem nekem most meggyőződésem, hogy ők azért hallgatják, mert nem akarják érteni. Tehát biztos vagyok benne, hogy van egy ilyen réteg, hogy például ebben a példában, amit most felhoztam a Johnny Deppel kapcsolatban, ő már pedig azt következteti ki, hogy én propagálom mondjuk a kábítószer fogyasztást. És ugyanennyi energiabefektetéssel egyébként érthetné is azt, amiről beszélek, de nem, mert ő arra tette le a garast, hogy ő már pedig nem fogja felfogni. És eltökélten köti az ebet a karóhoz, nem hajlandó felfogni azt, ami elhangzik a beszélgetésben. És nyilván azért érint ez engem mondjuk így személyesen, mert ezt mondjuk így tapasztalom például a Twitteren, de ez szerintem létezik a valóságban is, a való életben is. És azért ez egy nagyon érdekes embertípust feltételez, nem? Az egész jelenség hátterében. Aki azzal a szánt szándékkal folyik bele egy diskurzusba, hogy ő lesz az ember, akinek már pedig háromszor el kell magyarázni, mert ő lesz a nem tudom, a bota küllők között. Ez nagyon-nagyon érdekes, gondolom én. Magyarországon a három legelterjedtebb szakma a gazdasági szakértő, a futball szakértő és a biztonságpolitikai szakértő. Igen, mindenki ért mindenhez. Mondjuk azt, Abban a szempontból mondjuk örülök annak, hogy sok helyen kap hangot ebbe a témába való befolyás, hogy úgy látszik, az emberek azért akarnak tájékozódni, és próbálják a véleményüket hozzátenni a nagy egészhez. És tudod, hogy elképzelhet magam előtt egy ilyen science fiction filmet, amikor mondjuk a részecskék így összeállnak, és hogy mindenki hozzátegye a magáját, hogy minden részecske belekerüljön, egy ilyen puzzle filozófia mentén létrejön a tökéletes gömb. És talán ilyet kéne alkossanak a kommentek is, nem? Tehát mindenki hozzáteszi a saját kis szellemi maradványértékét, és ez így szépen létrehoz egy tökéletes geometriai testet, és ez lenne gyakorlatilag a kollektív vélemény, mondjuk azt. Ez is lenne egy értelmezése, így is működhetne a dolog. És ehhez azt látom, ott is inkább megy az értetlenkedés, hogy egyik kedvencem, ezt nem tudom, láttátok-e, hogy volt egy szándékosan triggerelő poszt, de az megjöttek arra a válaszok. És nem tudom, hogy ez mennyire volt összeollózott, nem tudom, mennyire volt megbízható, de a következő volt. Be volt dogva egy kérdés, hogy te mit szólnál hozzá, hogyha a fiad homo sapiens sapiens lenne? És azok a válaszok, hogy hát én azt nem bírnám elviselni, meg ilyenek. Ezzel rögtünk lent a szép asszonyvölgybe. Keressetek rá, hogy mit szólnál, ha homo sapiens sapiens lett a gyereket, akkor keressetek, kurva, nagyon-nagyon tetszett, és tényleg vannak ilyenek, de volt ez még nagyon-nagyon régen, talán emlékeztek, amikor riogatták a magyarokat, hogy jönnek a pirézek, biztos emlékeztek. Volt egy ilyen kísérlet, hogy kitalált népcsoport, hogy jönnek Magyarországra, és kíváncsiak voltak, hogy mit szólnának hozzá a magyarok, és mondták, hogy jönnek a pirézek. És akkor a válaszok, hogy jön, ide ne jöjjenek, nem kellenek a pirézek, maradjanak ott, ahol vannak, jó, meg vagyunk mi itt, meg nincs szükségünkre, és néztük, hogy ezt a kurva, még nem tudnak róluk semmit, azt se tudják, hogy igaziak vagy kitaláltak, tehát ennyire bejöhetnének a, mit tudom én, a tapsi-hapsi és barátai is, de nem. Tehát ez, fú. És az arab számok. Ja, meg az arab számok. Igen, volt egy ilyen is, hogy szondázták az embereket, hogy be fogják vezetni az arab számokat, és én már nem fogom azt megtanulni. Meg... Okay, jó nekünk a magyar is. Igen. Ezért nem akarnak beszélni velünk az idegenek. Igen. Nem, egyébként valahol szórakoztató egyébként, tehát amíg ez megmarad mondjuk egy ilyen kuriózumnak, addig szerintem ez tök szórakoztató tud lenni, de onnantól kezdve, tudod, hogy ez kitör a mainstreambe, onnantól kezdve már azért para. Tehát amikor ez lesz mondjuk az uralkodó gondolkodásmód, az azért ijesztő. Tehát mint mondjuk a gyereknél, semmi gond azzal, hogyha gőgicsél meg akármi, de azért remélem, hogy 6 évesen már nem fog. És szerintem ezt így valahogy ilyesmi evolúciós fejlődésnek kéne végigmenni nagyon sok helyen, de ez nem történik meg. Viszont ha visszakanyarodjak az eredeti témára, tehát ott voltunk Egerben, mindenkinek ajánlani tudom, és voltunk Noszvajon a barlanglakásokban? A barlanglakásokban, azt is érdemes megnézni. Nem tudom, mennyire vagytok fogékonyak az ilyesmire, de na, az parádés. Az parádés, és egyébként Noszva is önmagában szenzációsan jól néz ki. Nálunk valamit ezek a térségi fejlesztések egyébként nem csak, ugye nem tudom, hogy kiemelt pontokon zajlik-e egyébként látványosan, de ahol én jártam, ott kurvára látszik. És egyébként azt is megkockáztatom, hogy nem tudom, mikor voltam Egerben utoljára. 10 éve minimum. De lehet van az 20 is. És szerintem Egert is teljesen átszapták. Szerintem én nem így emlékszem Egerre. Persze akkor most ehhez képest gyerekfejjel láttam, de az elmúlt szerintem 20 évben ott olyan fejlődés ment végbe, ami így az nagyon, nagyon-nagyon látványos és borzasztóan pozitív. Ezeket azért nem lehet elvitatni. Tehát azért van fejlődés, és van látványos fejlődés. Mondjuk azért jó lenne beszélni erről valakivel, aki mondjuk esetleg ott is lakik, hogy ez tényleg így történt-e, mert azért dolog, hogy én mire emlékszem, de azért én nem nevezném az én emlékező tehetségemet egy univerzális igazodási pontnak. De ott voltál 20 éve Egerben? Lehet, hogy 20 éve. 10 éve biztos nem jártam Egerben, úgyhogy minimum 10 éve, de lehet, hogy 20 éve jártam Egerben. Wycliffe mondja, hogy rengeteget túrázok, és szinte mindig találkoztam egy-egy felújított kilátótoronnyal vagy pihenőhelyjel. ha az én gyerekem homo sapiens sapiens lesz, az nem baj. Egy dolog, ne legyen lapos földhívő, akkor biztos, hogy kitakad. Ez a történész vagyok, kicsit másképp látom ezt, ez mi volt? Arról lemaradtam. Úristen, kimaradok teljesen. Lehet, hogy vannak itt ilyen klasszikus szófordulatok, én meg csak így nézek, mint a fácán, a tálcán, hogy most mi a... Jaj, az arab szám, ja, ott volt! Történész, hogy kicsit másképp látom. Tényleg az ott volt. A csávót magyarázott. Hogy az csaj volt? Nem faszi volt? Nekem faszi rémlik. Hát ilyeneket sztorizgattunk. Egyébként mennyire durva, hogy lemegyünk valahova pénteken, felkerekedünk onnan vasárnap, és végig dumáltunk három napot. Majdnem három napot. Egy komplett péntek délutánt, egy teljes szombatot, meg egy vasárnap délelőttöt. Azért az úgy rendben van. Mindezt olyan emberekkel, akikkel egyébként már évek óta ismerjük egymást. És hetente találkozunk egyébként is. Tök durva. Újra fogom nézni ezt az arab számos videót. Ki fog jönni az LMV remake Nintendo Switch-re? Igen, hallottam, nem fogom kipróbálni. Van Nintendo Switch-em, az LMV remake-kel, remaster-re, bocsánat, játszottam már korábban, külön Switch-en nem fogok ezzel bohóckodni, ez egészen biztos. Nincs értelme. Tehát, de ez is milyen, tudod, hogy a Nintendo Switch az nagyjából egy Xbox 360-nak van a teljesítő képességén. Arra jelent meg eredetileg ugye az LMV-k. Most megcsinálták a remastered-et, majd ezt átteszik Switch-re, tehát körülbelül szerintem az így nem tudom, milyen különbséget fogsz látni rajta. Mert amit ugye megnyernél a réven, elveszted a vámon, aztán lehet, hogy kitalálnak rá valamit, nem tudom. Az sokkal jobban lázban tart, hogy úgy néz ki, hogy kiszivárgott a Silent Hill. Ezt majd kibeszéljük a reflektorban, de úgy néz ki, hogy ez lesz a meglepetés AAA játék a Sony házatáján, mert az, ugye az a lényeg, hogy kijött pár screenshot a Twitterre, amit a Konami azonnal le is tiltatott, ami elég alaposan alapozza azt, hogy valószínűleg hivatalos a szivárgás. És a Jeff Grubbnak volt egy félelszólása, hogy PlayStation Exclusive Silent Hill. Kormos Perec Aranyos vagy, köszönöm szépen. Ha ez tényleg így van, akkor valószínűleg a Sony-nak az lesz az idei megjelenése, egy PlayStation Exclusive Silent Hill, ami... Egyébként fölvetne még további gondolatokat, de ezt majd kibeszélem Balázsral a reflektorban, mert nyilván ott lesz érdekes. De igen, elgondolkodtató lenne, ha kiderülne, hogy ez van a háttérben. Még izgalmasabb lenne megtudni, hogy ki csinálja a Silent Hill-t. Na, az is egy izgalmas kérdés. Igen, állítólag még ebben az évben. Azt tudjuk, hogy azt megerősített, nem hivatalosan, de a Sony berkein belülről megerősítették, hogy jön egy még be nem jelentett AAA játék PlayStation-re idén. Aztán nyilván ezt keresztül úthatja a Sony-nak a számítása, de jelen tudomásunk szerint egy be nem jelentett AAA játék még jön idén PlayStation-re. Lesz anyag bőven most reflektorra. Hát igen, most bele fogunk húzni. Meg azért a filmes vonal is most képviseltette magát. Fú, gyerekek, láttátok, hogy néz ki az új Resident Evil film? Most van a sorozat? Netflixre, amit csinálnak? Ú, gyerekek. Hú. Volt egy nagyon jó komment a kinti YouTube csatorna alatt, a kinti videó alatt, és ott vetették fel, hogy gyakorlatilag, ha jól értem, akkor a Resident Evil adaptáció az azt jelenti, hogy beleraksz egy Umbrella logót, és akkor az már Resident Evil film. Mert konkrétan tényleg ez van, Kormos Perec Aranyos vagy, én köszönöm, hogy itt vagy. Tehát most már minden woke. Minden woke az egész egészben a settinget átrakták 2060-ra, vagy 50-re, vagy 2048-ra, vagy valahogyan így, és ilyen nem is tudom, ilyen nagyon futurisztikus környezetbe van helyezve, egy műváros, és akkor persze ott is elszabadul a T-vírus, gondolom a T-vírus, de már ebben sem vagyok biztos, és akkor te betetik a Resident Evil és szevasz. És nézem, hogy így nem tudnak meg igazából nagyon felhergelni. Tehát az igazság, hogy felháborodhatnénk azon, hogy most mit akarnak még csinálni, azért könnyedem. Tehát én is magam nézem a kondicionálásnak a hatását. Tehát az eddig kijött Resident Evil filmek sem voltak különösebben jók. Az elsőt még sokan szerettük, sokan szerették, el lehetett nézegetni, tehát az a még úgy oké. Tehát nem sült ki az embernek a kis agya, hogyha azt a filmet nézte. Meg azért voltak jobb pillanatai. De hát a többiről ezt már nem lehetett elmondani. És akkor jött ez a rettentően autentikus Resident Evil, Welcome to Raccoon City, talán múlt év elején, már nem emlékszem. Hát az egy aszilom film volt. És eddig ezeket kaptuk. És most komolyan háborodjak fel azon, hogy jön egy sorozat, ami így hasonlóan köszönő viszonyban nincsen az alapművel, és még rá sem úgy lepődjek meg ezen, hogy közben kijött a Halo sorozat, amiben még nem néztem meg az új részt, bár letöltöttem, de állítólag, jaj, Bad Sector aranyos vagy, köszönöm szépen. Tehát, jó, ha jól hallom, akkor most az a nagy truvája mostani epizódban, hogy Master Chief elveszti a szüzességét. De legalább egy nővel, úgy hallottam. Mondjuk lehetne ennyiben progresszív a sorozat, de nem tudom. Na mindegy. És ezek után tudod, még kijön a Resident Evil, és akkor így, de hát ez szar, és ez a... Jobban meglepett volna, ha jó. Úgyhogy nem tudom, Cortana nézi az egészet közben. Ja, az jó lesz. Az jó. Mondom, Adrien, ezt megnézem ma. Megnézem ma a Halo-t, jó? Megnézem, hogy Master Chief reszel. Ja. Úgyhogy azt hallottátok, hogy az AMC megvette az LMV-k jogokat. Úgyhogy a The Walking Dead-nek a Grey Wolf aranyos vagy. Úgyhogy a The Walking Dead stúdió fogja készíteni az LMV-k sorozatot. Én kíváncsi vagyok. Nagyon sok játék adaptáció fog érkezni. Ugye az Amazon bejelentette a God of War sorozatot, ha jól emlékszem, a félhivatalos, hogy az Amazon csinálja szintén a Mass Effect sorozatot. Azt revesgetik, hogy Dwayne Johnson megszerezte a Call of Duty jogokat, most az a hírszakadt szárba, amit az előbb mondtam, hogy LMV-k sorozat készül az AMC-re, úgyhogy én nem lehet ez, igen, Last of Us series, igen, az is jön, úgyhogy most el leszünk látva egyébként a dolgokkal. Kérdeztem, hogy esküszöm, nem értem, nekem a trailer alapján bejön, nem temettem el, majd ha végeredmény szar, akkor visszatérünk rá. Ezzel a Vogue dologgal meg csak nálad találkozom pedig. Hát ha valaki, akkor nyitott szemmel járok. Nem mindegy, mondjuk a Rebel Wilson új film, hogy ritka fos volt, de mondjuk erre fel voltam készülve. Lehetséges, nem tudom, engem a Vogue az nagyon zavar. De lehet, hogy azért, mert úgy gondolom, hogy nem kéne, hogy nem kéne minden létező sáncot feladni, ami létezik. Tehát én nem hiszek abban, hogy valamit meg kell változtatni, hogy mindent meg kell változtatni pusztán azért, mert nincsen senki mögöttem azért, mert tarkon basszal egy péklapáttal, mert bocsánat a franciámért. Tehát azért, hogyha mit tudom én fel akarunk, hogyha akarunk csinálni egy Albert Einstein életrajzi filmet, azért nem örülnék, hogyha Albert Einstein mondjuk férfi játszaná. És nem azért, mert nincsenek jó színésznőink, hanem azért, mert én Albert Einsteint azt így nagyjából férfiként képzelem el a róla készült portrék alapján, meg a felvételek alapján, meg a képek alapján. Tehát így nekem így ebből a szempontból korlátozott a fantáziám, és szeretném valahogy ezt így látni. Meg szerintem meg nem látom a dolog mögött egyébként a racionalitást, hogy miért van szükség arra, hogy totálisan újra gondoljuk azokat, amik egyébként valahogyan el voltak képzelve, valamilyen művészi koncepció alapján. Tehát nyilván nehéz egy klasszikus művészetről beszélni egy Resident Evil-lel kapcsolatban, de basszus, valamiért szeretik azt az emberek. Tehát amikor egy Resident Evil filmet elkészítenek, akkor ugyanaz, mint a Halo-nál, ne ígyjuk azt, hogy azt azért csinálják, mert milyen kurva jó Resident Evil könyvek készültek, meg milyen kurva jó Resident Evil, nem tudom, pólókat adtak ki, meg milyen fasza a merch, hanem azért, mert a videójáték rajongókat akarják megszólítani, azt a sok millió embert, és azt akarják, hogy leüljenek a képernyő elé, és nézzenek egy Resident Evil filmet. Na most szerintem így elvárható lenne, hogy akkor az ő igényeiket kéne kiszolgálni. Ellenkező esetben ez egy politikai tartalom, egy olyan gondolat, vagy egy olyan nézőpont, ami egyébként kurvára senkit nem érdekel. De egyébként biztos vagyok benne, hogy nem érdekel. A többség megtűri, aki mondjuk ez ellen nem emel szót. A többit viszont, mindenki más viszont kurvára irritál. Ez a két tartomány van, mert én még nem hallottam senkit, aki azt mondta volna büszkén, hogy én büszkén képviselem a woke szellemiséget. De hogyha van ilyen, akkor nagyon szívesen elülnék vele beszélgetni mondjuk egy pohár kóla mellé, vagy egy, nem tudom, egy ír kávé mellé, hogy meséljem erre, hogy mi az, amit látnom kéne, de nem látom, mert én egy ilyen rettentő erőszakosan szuszakolt ilyen baromságot látok csak a háttérben, bárcsak háttérben lenne, előtérbe kitolva, és úgy ráadásul, hogy ez olyan, mint egy ilyen vákumbomba, tehát ez kiszorítja maga körül a levegőt. És ott nem, és semmi másnak nem marad hely, hanem ahova ez így beteszi a lábát, ott ez lesz az uralkodó nézőpont. Volt most egy... mit mondjak nektek? Szerintem ezt egy másik alkalommal fogom kibeszélni, mert még szűk 4 percünk van hátra ebből a palackcsetből, de majd erről szívesen beszélek veletek, hogy nekem alapvetően mi a, hol látom a destruktív hatását ennek az egésznek. És igen, nem a, ha ez megmaradna mondjuk a célműfajnak, mit tudom én. Tehát azt mondanák, hogy vannak olyan filmek, amiket kifejezetten ezeknek az embereknek gyártunk. Tehát azok, akik mondjuk szeretnének látni egy, nem tudom, virsliújú, női, nem tudom, mexikói Albert Einsteint, annak gyártsanak mondjuk egy ilyen filmet, és az mondjuk nézegesse, és mondjuk adjanak ki egy ilyen alternatív verziót. De hogyha még csinálnak egy Albert Einstein életrajzi filmet, ott nekem ne akarják úgy ábrázolni, mintha egyébként ez az igény, ez mondjuk mozitermeket, meg stadionokat, meg csarnokokat tudna megtölteni, de legalábbis semmiképpen ne reprezentálják úgy, mintha a többségi igény ez lenne, mert nem igaz. Erre a legjobb példa a Netflixnek a valószínűleg nyarban lévő buktája lesz. Betszektor mondja, hogy valamelyik nap mondtak nekem erről egy okosat, Hollywood nem szeret téged, egyik cég sem szeret téged. Egy pillanatra sem gondolt, hogy Hollywoodban egy cég bármit is csinál, bármi másért, mint pénz. Azért van most mindenhol kisebbségi túlreprezentálás, mert most ebben van a pénz, és persze kényelmes, mert nem állhatsz ki ellene, mert azonnal megkapod az aktuális fó bélyeget, ezt hívják szuperpozíciónak. Talán értem, viszont értem, amit mondasz, de én nem látom ebben a pénzt. Tehát ha tényleg az lenne, hogy ezek a filmek egyébként brutálisan kaszálnak, és elmondhatatlanul nagyot mennek, akkor a Netflix az nem így állna. Tehát lehet sok minden nem magyarázni. Lehet azzal magyarázni, hogy éppen most vonultak ki Oroszországból. Lehet sok minden dolgot felhánytorgatni, de az igazság, hogy a Netflix húzamosabb ideje stagnál. Az is igaz, hogy a legnagyobb szolgáltatóról beszélünk. Az is igaz, hogy nyilván nehéz kiszolgálni az embereket folyamatosan, de ugyanakkor azt látjuk, hogy a Netflix mellett például az HBO meg a Disney iszonyatosan tempóban jön fel. Iszonyatos tempóban jön föl. A Netflix meg nem növekszik, és hát a tartalmak azok meg ilyen... hát... olyanok, amilyenek. És most nem hazabeszélek, vagy nem ilyesmi, de mondjuk így basszus, tehát... Oké, hogy jelenleg marha kevés a tartalom mondjuk az HBO Maxon, de ami van ott, az nagy, én legalábbis minőségibb contentnek élem meg, mint ami például most a Netflixen van. És igen, tehát akkor bejelentenek valamit, hogy hú, van egy új tartalmam, és látom ezt a sok maraságot, ami nagyjából ugyanarra a láncra van felfűzve, hol markánsabb politikai szólamokkal, hol mondjuk kicsit halványabban, de alapvetően ugyanazt a nézőpontot szolgálja ki, az szerintem gáz. És változatlanul azt érzem, hogy ezek a filmek egyébként nem rentábilisak abban a formában. Itt volt a vókozásnak egyik tökéletes példája, a Melissa McCarthy féle Szellemírtók. Tehát Látszólag az csak egy példa. De én úgy érzem, az volt az egyik legmarkánsabb belépés, amikor azt mondták, hogy elhagyják a külső színteret, és elkezdik feldolgozni mondjuk az ilyen klasszikusokat új nézőpontból, és az új nézőpont konkrétan annyit jelentett, hogy teljesen ledarálják a szereplőket, és hát high quality színészettel még véletlenül sem megvádolható embereket tesznek be oda. És tök ugyanez volt egyébként az Oceans feldolgozásnál, ugye a Sandra Bullockos Oceans film, ami látványos volt, annyit akartak csak csinálni, hogy kell egy Oceans film a nőknek. Én nem tudom, hogy hány nő volt, aki Oceans filmet akart látni, mert én úgy gondolom az ő igényeikben, tökéletesen ott volt az, hogy megkapták a Brad Pittet, megkapták a George Clooney-t, megkaptak az égvilágon minden, olyan dolgokat, hogy nekem legalábbis a középsúlyban voltam, a legtöbb csaj az így omlott, hogy az meg, hát ez egy ilyen überpasi overdose az a film, hát itt mindenki, nem tudom én mi. Vagy ez a pasiknak kellett? Nekem nem. Akkor most vagy nem vagyok férfi, vagy például nem értem az üzenetet, hogy mi zajlik itt. Ez a fajta felülírása ezeknek a dolgoknak, én nem látom, hogy nagyon működné, és ez az Oceans film sem volt egy nagy eresztés, még pénzügyi téren sem. De mondom ezt, mert ki fogom folytatni a következő podcast. A Netflix fogja megfilmesni a Bioshockot. Tudtam. És kurva kíváncsi vagyok, hogy fogják megoldani, mert a Bioshockban azért vannak érdekes dolgok. Tehát meredek vállalások. Élből azt hiszem 18-as a Bioshock, tehát 18 pluszos, ha jól tudom. És hát azt a Netflix annyira nem szokta szeretni. És hát azért ott vannak olyan nézetek, amiket így nem tudom, hogyan fognak megvalósítani. Én úgy gondolom, pont ezért nem fog sikerülni, mert olyan mértékben bele kéne mászniuk a Bioshocknak a lórjába, és az alapokat újra szabni, amit a célközönség nem fog bevenni. A gyomruk nem fogja bevenni ugyanakkor. Viszont azt is látni kell, hogy az első Bioshock az most már két generációval ezelőtt volt. Az egy baromi régi darab. Könnyen el tudom képzelni, azok, akik akkor ott voltak, ma már A. nem játszanak, B. nem emlékeznek annyira a Bioshockra. Igazából az elég, hogyha ennek a kettőnek valamelyikébe beleesik a legtöbb ember, és mondjuk ezek elég nagy halmazt képeznek ahhoz, hogy ne nézzék meg az emberek a Bioshockot. Ilyen megközelítésből a Netflix nekiállhat kísérletezni, de miért mindig ugyanazzal kísérletezik a Netflix? Én úgy megnéznék egyszer egy olyan Netflix kísérletet, hogy mondjuk valami kibaszott, kegyetlen gore-horrort összeraknak, amit így lemászik a képernyőről, hogy Jézusom, ezt nem hittem volna, hogy ilyet még le lehet forgatni, te jó Istenet. Ehhez így legalább annyi bátorság kellett, mint gyomor, és nem erről az texasi láncfűrészes baromságról beszélek, ami így ilyen röpköd a cég évér, meg a ilyen kirakat, tocsogás, meg nem tudom én micsoda, hát ehhez képest a... melyik volt az a csaj? Bill. Jessica Bill. Azt hiszem Jessica Bill volt a texasi láncfűrészesben, ugye? Nem tudom. Abban, amikor cipelik le a csávót a pincébe, és kaparászik, és a ujja, a körme beakad egy ponton a lécbe, és végigmutatják közelről, hogy leszakad a köröm ágya, és a csávónak is bemaradnak a körmei a falban, ahogy cipelik le. Hát az egy olyan jelenet volt, hogy kifutott a vér az ereimből, így megfagytam, hogy Jézus, merje, bazd meg. És még nem is kellett berregnie a láncfűrésznek. Ez például rohadtul gór. Na most egy ilyen lépést meglépnének, az úgy érdekes lenne, nem fognak, mert van ez a hülyeség, ez a fóbia. Mert ezzel jobban lehet menőzni, meg az ártalmatlan, meg ezzel senkit nem fognak kikezdeni. Jó. Srácok, rettentően köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Nem tudom még pontosan, hogyan fognak működni az e-heti streamek, de pénteken mindenképpen lesz reflektor. És a konklúzió, amit le akartam vonni mára, hogy hidratáljatok, egyetek rendesen, ez főleg a most beköszönő félben lévő kibaszott hőség idején nagyon-nagyon fontos lesz. Úgyhogy azért is mondom, mert ha minden jól megy, akkor idén-nyáron már fogunk tudni valamilyen rendezvényt tartani. Úgyhogy még fontosabb lesz, hogy mindenki hidratáljon rendesen, és kövessétek a Facebook felületeinket, meg a közösségi csatornáinkat, mert hamarosan be lesz jelentve a júniusi OVS. Jó? Vigyázzatok magatokra, és találkozunk a legközelebbi alkalommal. Sziasztok!